egy még mocskosabb ügy, azt kell, hogy mondjam. És emlékszünk, hogy az Orbán rendszer miként roppant bele a kegyelmi ügybe. Mint hogyha Magyar Péter lenne az ő tényleges krízisük tárgya. De nem. Az ő tényleges krízisük tárgya az elaljasultságuk. Az a fekália, amiben most már fuldokolnak. Magyar Péternek megint csak nem lesz más választása, mint ráborítani az asztalt az Orbán rendszerre. Hangsúlyozom, Magyar Péternek megvan az ereje ahhoz, hogy azt mondja, hogy akkor holnap mindenki leteszi a munkát. Tölgyesi Péter kifejezésével élve, akkor Orbán Viktor halálos játszmába kezd. És egyáltalán nem biztos, hogy Orbán Viktor készen áll egy ilyen halálos játszmára. Kultúrtáj. A Magyar Hang kulturális műsora Ficsor Benedekkel. Üdvözlöm Önöket! Mai vendégem Puzsér Róbert. Szervusz, köszönöm, hogy eljöttél. Köszönöm a meghívást. Amikor eredetileg terveztem a beszélgetést, akkor egy ilyen évzáró évértékelőt gondoltam veled, de hát aztán a Szőlő utcai ügy részben felülírta a terveket, tehát hogy elsősorban, hogy mindenek előtt erről kérdeznélek majd, de mielőtt még egy szolgálati közleményem, hogy miért tehetik, támogassák a Magyar Hangot, fizessenek a lapra, iratkozzanak vagy YouTube csatornánkra, és kövessenek bennünket a Facebookon. Nagyon szépen köszönjük. Hát akkor jöjjön a Szőlő utca. Vasárnap, ugye ezt hétfőn veszük fel ezt a műsort, tehát tegnap, de vasárnap néma tüntetést szerveztetek a Szőlő utcai javítóintézet elé. Ugye szombaton Magyar Péter és támogatói tüntettek, vasárnap a ti néma tüntetésetek. Ami talán egy picit hiányzik, legalábbis nekem így külső szemlélő számára, a kormányzati reakciók. De Budai Gyula, Gulyás Gergely és még sokan mások a propaganda médiáról nem is beszélve elmondták, hogy ugye ezek itt veszélyes bűnözők, azok a gyerekek, akik oda be vannak zárva, terroristák, erőszakolók, gyilkosok és a többi. Hogyan értékeled azt a reakciót, ami a kormányzat részéről érkezett? Kétségbeesést jelzi. És azt hiszem, hogy azután, hogy néhány nap alatt elkészültek a friss mérések, és ezek eljutottak Orbán Viktorhoz, Orbán Viktor már ki is hátrált ezek mögül, az álláspontok mögül. Ilyen fel tudtam érni azt, hogy a magyarok hogy viszonyulnak ehhez a kérdéshez, és már Orbán Viktor elmondta, hogy akármilyen rossz gerekek vagy vásodkölykök is azok, akik bent vannak, a fizikai erőszak velük szemben nem megengedhető. Csak hogy ha itt most mi önmagában a fizikai erőszakot vizsgáljuk, és a Budai Gyula, és a Gulyás Gergely, és a Bencsik Gábor egyaránt erre vonatkozóan reagáltak, mondván, hogy ezek fiatalkorú bűnözők, ami nem igaz. Nem börtön. Ez nem büntetés végrehajtási intézmény. Ez javító-nevelő intézet. Ez a rossz gyerekek iskolája. Egyrészt, tehát ez élből egy hazugság. Másrészt, nem lehet azt az aktust, ami lezajlott azon a videón, amit Juhász Péter nyilvánosságra hozott, amin Kovács Buna Károly bestiálisan bántalmaz egy Szőlő utcai növendéket, nem lehet elidegeníteni, nem lehet abból a kontextusból kiragadni, hogy mi zajlik évtizedes viszonylatban a Szőlő utcában. A Szőlő utcában ezeket a fiatalokat az intézményvezető Juhász Péter Pál megrontotta. Hetero fiatal férfiakat buzikurvákká gyalázott, és kiárult a kuncsaftjainak. Amit azon a videón látunk, az nem megfegyelmezés, az nem ezeknek a rossz gyerekeknek a fizikai fenyítése pusztán, hanem heteroszexuális fiatalok betörése az, amit ott látunk. És tudjuk, hogy milyen célból. Ez nem elválasztható attól a tevékenységtől, amit évtizedes viszonylatban Juhász Péter Pál és az ő helyettese és utódja Kovács Buna Károly végeztek. Nem elidegeníthető attól. Ezt hívják úgy, hogy betörés. Betörés. Ezeknek a kölyköknek a betörése. Milyen célból? Hogy buzikurvákká gyalázzák őket, és aztán kiárulják. A központi nyomozó főügyészség szerint legalább 108 millió forint értékben kaszírozott a Strici intézményvezető a fiatalok testének a kiárulásából. És ez a mi általunk kiutalt, a mi adónkból kiutalt fizetésén felül van. Amikor a propagandisták meg a fideszes politikusok elindulnak ezen az úton, és elkezdik magyarázni azt, hogy milyen helyesen járt el az illető videón az intézmény egykori igazgatóhelyettese, akit a videó, tulajdonképpen egy 10 évvel ezelőtti videóról van szó, idején pszichológusként alkalmazott a Szőlő utcai intézet. Pszichológusként ízlelgessük ezt a kifejezést, és vessük össze azzal, ami a videón látható. Azt gondolom, hogy egy pedagógus részéről is elfogadhatatlan az, amit ott látunk. A fizikai fenyítésnek a normájával való, bármilyen kulturális normájával való összevetésben is bestiális és gyalázatos és mocskos, amit ott látunk. Nem pusztán fizikai fenyítést látunk, hanem emberi megalázást. Amikor a kölyöknek a fejét megpróbálja beleverni az asztalba, és a kölyök előre rántja a kezét, hogy ne törjön el az orra, ez az igazi vétség, kirángatja a padból, és a földön tapossa is rugdalja. És ismétlem, akik azt mondják, mondjuk Gulyás Gergely, mondjuk Bencsik Gábor, hogy ezek a vásodkölykök, ezek így nevelhetők meg, és igenis ütni kell őket, akkor menjenek végig ezen az úton, ami a semmibe vezet. Menjenek végig. Ne álljunk meg itt, hanem beszéljünk arról, ami a Szőlő utcában történt évtizedes viszonylatban. Tehát meg kellett verni őket. Értem. Az intézményvezetőnek, Juhász Péter Pálnak le is kellett szopnia őket? Valóban? El is kellett adni a testüket? Valóban? Várom a kommentárokat. Nem lehet megállni egy ilyen kontextusából kiragadott esetnél, hogy ott megverik azt a kölyköt. Ott ezeknek a kölyköknek a kurvává gyalázása és striciként való kiárulása zajlott. A magyar állam felhatalmazásával, a magyar állampolgárok adójából és nevében. És ez a döntő különbség a között, amit ők elkövettek, és amit velük szemben elkövetnek. Amit ők elkövettek, az az ő személyes vétségük. Amit velük szemben elkövetnek, azt mindannyian elkövetjük. Az a mi felelősségünk, minden magyar állampolgár felelőssége. Ez pont olyan ez az eset, mint annak idején, 2006-ban, amikor a megkülönböztető jelzés nélküli rendőrterroristák a rendőratak keretében a 56-os forradalom 50. évfordulóján agyba fülbe rugdaltak embereket, ünneplőket, tüntetőket, válogatás nélkül az utcán, fejmagasságban lőttek, a gumilövedékekkel szemeket lőttek ki, és számon kérhetetlenek voltak, mert azonosíthatatlanok voltak. És akkor utána az MSZP-s és DK-s gazemberek arra hivatkoztak, hogy hát ezek a gazemberek, ezek a foci ultrák, ezek törtek, zúztak. Hát ezekkel így lehetett bánni. A helyzet pontosan ugyanaz, mint a Szőlő utcában. Az, amit azok a foci ultrák elkövettek az utcán, az az ő személyes büntetőjogi felelősségük. Az, amit a megkülönböztető jelzés nélküli rendőrök elkövettek velük szemben, az a mi magyar állampolgárok felhatalmazásával, adójából, nevében történik. Ahhoz nekünk nagyon is közünk van. Ahhoz, amit a foci ultrák elkövetnek, semmi közünk. Az az ő ügyük. Ez egy nagy, és különös, hogy milyen nagyon hamar elfelejtették ezt a fideszes berkekben. Annak idején olyan világos volt, 2006-ban még értették, hogy mit jelent a hatóság által elkövetett törvénysértés, és mit jelent egy magánszemély által elkövetett törvénysértés. Javaslom, hogy alkalmazzák ugyanezt a Szőlő utcára. Ugye azt mondtad, hogy a Orbán Viktor megkapta a mérések eredményét, és emiatt hátrált ki, hogy azt gondolod, hogy ez befolyásolja azt a szavazóbázist, amiben amiben a bizalmát veti a győzelem reményében? Tehát, hogy a fideszesekhez elért, a fideszes szavazókhoz elért ez az ügy? Szerintem az történt, hogy végig gondolták azt, hogy mibe állnak bele, és belátták azt, hogy egy nagyon sötét, mélységes, szennyes ingoványba hajtja bele a saját kurzusát Orbán Viktor, ha ezen az úton végigmegy. Hogyha végigmegy ezen az úton, hogy nagyon helyes. Hogyha elkezdik az intézményvezetőket mosdatni, magukra rántják azt a mocskot. Azt a mocskot. Jelzem, hogy ez az ügy mocskosabb, mint a bicskei ügy, a kegyelmi ügy, amiben Vásárhelyi János és Kónya Endre, az intézményvezető és az intézményvezető helyettese lettek elítélve. Arra, amit Vásárhelyi János tett, arra nincsen mentség, de van magyarázat. Vásárhelyi János pedofil. Arra, amit Kónya Endre tett, arra nincs se mentség, se magyarázat. Kónya Endrének volt az a dolga, hogy a bicskei kölykök nyomorúsága, megrontása soha ne kerüljön ki az intézmény falai közül. Ő neki kellett figyelni arra, hogy amikor bárhova is kirándulnak, akkor a kölykök senkivel ne kerüljenek szóváltásba, nehogy elmondják, hogy mi történik velük odabent. Tehát ő neki kellett biztosítani azt, hogy senki egy terhelő szót nem ejthet az intézményvezetőre, bárhol és akárhol. Arra, amit ő tett, arra nincsen magyarázat. Ő nem pedofil. Ő egyszerűen csak szeretett iskolaigazgató helyettes lenni. Nyilván szerette az ezzel járó hatalmat, szerette az ezzel járó nagyon korlátozott befolyást. Ez van a mérleg másik serpenyőjében. Az egyikben meg a megrontott kölykök tömege. Miért tette Kónya Endre? Nincs igazi magyarázat rá. Nincs igazi magyarázat rá. Ennyit ér az, hogy ő intézményvezető helyettes lehetett Vásárhelyi mellett. Ennyit ér. Nem nagyon érthető a jelenség, és ugye ő azért kapott kegyelmet, hamarosan szabadult volna a házi őrizetéből, ő azért kapott kegyelmet, hogy a kegyelem nyomán visszakapja a pedagógusi jogait, és visszatérhessen a gyerekek közé. Ezért kapott kegyelmet, ezért járt neki a kegyelem. Na most, ami itt történik, ez súlyosabb annál, mármint a Szőlő utcában. Ami a Szőlő utcában történik, az nem egyszerűen azoknak a kölyköknek a megrontása, hanem szervezett strici biznisz, a kiárulásuk különböző kuncsaftoknak és az abból való tetemes 100 millió forintos nagyságrendű vagyonszerzés. Ez egy még mocskosabb ügy, azt kell, hogy mondjam. És emlékszünk, hogy az Orbán rendszer miként roppant bele a kegyelmi ügybe. Nyilvánvaló, hogy nagyon súlyos veszélyérzetük lehet most a politikai osztály, mármint a fideszes politikusoknak. Nyilvánvaló, hogy most azt érzik, hogy ez az egész mocsok a nyakukba szakad, és nem nagyon tudják, hogy hogyan zárják le ezt az ügyet. ha Orbán Viktor felmenti Tuzson Bencét, vagy Pintér Sándort, az gyengeséget üzen. Azt hiszem, hogy a Varga Juditnak meg a Novák Katalinnak a lemondatása sem hozta meg a várt eredményt. A saját tábor felé egy nagyon rossz üzenet. Ők most rohamban vannak, ők most kampánymódban vannak, ők most nem mutathatnak gyengeséget. Akkor mit kéne tenniük? Megpróbáltak beleállni ebbe, gondolván, hogy a saját táboruk az azért értékeli a férfias bánásmódot. De ha ebbe beleállnak, akkor hol húzzák meg a határt? A strici biznisz és a fizikai fenyítés között. Mert ez a fenyítés, mondom, ezeknek a kölyköknek a betörését látjuk. Milyen célból? Prostitúció céljából. Szervezett prostitúció céljából. Mit tehetnek? És most próbálnak mindent is. Megpróbáltak beleállni, most Orbán Viktor óvatosan kihátrál emögül, de csak a fizikai fenyítésről beszél, hogy az megengedhető vagy megengedhetetlen. Szeretnék elterelni a narratívát arról, hogy 10 éves viszonylatban tusolták el ennek a strici biznisznek a felderítését. A rendőrségen számos vizsgálat indult Juhász Péter Pállal szemben, és ezek a vizsgálatok nem jutottak el vádemelésig, de meg sem szűntek, hanem abban a bizonyos fiókban, amiben az ügyrend van, abban mindig hátrébb sorolódtak, mindig leereszkedtek újra meg újra a fiók fenekére. És ez 10 éves viszonylatban. Erre kétféle magyarázat van. Az én számomra legalábbis. Én eddig 2 találtam, de nagyon szeretnék hallani továbbiakat, ha léteznek. Az egyik magyarázat az az, hogy ennek az ügynek a szálai magasra vezetnek. Tehát politikusok, nem gondolom, hogy az első vonalas politikusoknak utaltak ki intézeti srácokat. Azért nem gondolom, mert azt gondolom, én úgy képzelem, hogy az elitnek, annak nem intézetis fiúkat rendelnek, hanem a legmagasabb szférája az elitnek az eszkortokat kap, fiúkat, lányokat, amiket akar. De lehet a fideszes politikus osztálynak egy olyan középrétege, önkormányzati képviselők, vidéki polgármesterek, akik esetleg részesültek ebben a szolgáltatásban. És ha ez kiderül, akkor az kompromitálhatja a hatalmat. Ezért nem derülhet ki, ezért Juhász Péter Pált védeni kell. Mert ha ebből egy ügy lesz, akkor magával ránthat olyanokat, akiknek az ügyei már visszaéghetnek, akár Orbán Viktorra. A másik lehetőség az az, hogy ezek az emberek, akik kompromitálódnak ebben a strici bizniszben, tehát akár Juhász Péter Pál, aki a fiatalok kiárulását végezte, akár azok a kuncsaftok, akik ezeket a kölyköket maguk számára szexuális szolgáltatás igényével megrendelték, ezek úgy igazán hasznosak a hatalom számára, hogyha zsarolhatók, hogyha fogott emberek. Ehhez fenn kell tartani azt a bűnt, amelyben ők kompromitálódtak, és akkor Orbán Viktor biztos lehet a hűségükben, akkor foghatja a töküket egy kemény kézzel. Most ez az utóbbi, ez aljasabb, mint az előbbi. De az előbbit félelem motiválja, ezt az utóbbit számítás. Akárhogy is, így vagy úgy, a magyar állam bűrészes ezeknek a kölyköknek a megrontásában, és a kurvává gyalázásában a magyar állam falazott ennek a bűnözőnek, és ezért számot kell adnia a magyar államnak, a magyar állampolgárok felé, akiknek az adójából, akiknek a nevében, akiknek a felhatalmazásával tette ezt a gyalázatot. El kell számolnia. Ez máshogy nem megy. Igen, csak hogy ez azért is nagyon-nagyon kényes kérdés, mármint ennek a felderítése és szankcionálása. Ugye, amikor elindult az ügy, nagyon hamar felmerült az a bizonyos Zsolti bácsizás, mindenféle bizonyíték nélkül. Ugye, hogy te is mondtad, a vizsgálatok folytak Juhász Péter Pál ellen, mindenféle eredmény nélkül, és ebben nem tudom, hogy várhatunk-e bármilyen változást. Nyilván most kiment, kivonult többször is a rendőrség, letartóztattak 3-5-7 embert a Szülő utcai cselekményekkel kapcsolatban, de ugye az általad is említett Kovács Buna Károly esetében sem derült ki még semmi, nem tudom, hogy kiderül-e egyáltalán. És az, amit most felvázoltál, ugye az egy rendkívül vészjósló forgatókönyv, akár kiderül ebből bármi, akár nem, és könnyen elvisz egy nem összeesküvés elmélet irányába, hogy szerinted tisztázódhat-e az ügy, lehet-e ebben, ha egyáltalán egy ilyen esetben lehet katarzis, tehát hogy eljuthatunk-e egy olyan megoldásra, amire a társadalom azt mondta, hogy oké, szörnyű, ami történt, de megpróbáltunk valamit jóvá tenni belőle. Hát el tudsz képzelni egy ilyet? Hát Juhász Péter Pálra vonatkozóan, Kovács Buna Károlyra vonatkozóan, meg a bűntársaikra vonatkozóan el tudok képzelni ilyet természetesen. Most már azóta őrizetbe vettek egy intézményben dolgozó hölgyet, aki megpróbálta eltüntetni azt a kanapét, amelyen bizonyítékok, mindenkinek a fantáziájára bízom, hogy milyen jellegű bizonyítékok, milyen DNS található, és aztán megvesztegette azokat, akik eltüntették a kanapét, hogy senkinek ne beszéljenek arról, hogy eltüntették a kanapét. Tehát elkezdődött a bizonyítékok kilopása a Szőlő utcából. Mikor történtek a letartóztatások, őrizetbevételek? Akkor, amikor kiderült a sok mocsok. Akkor, amikor kiderült, hogy Juhász Péter Pál megrontotta és buzikurvákká gyalázta a növendékeit. Akkor őt lefogták. Kit neveztek ki a helyére? A helyettesét. A bűnsegédjét. A pribékjét. Most, amikor Juhász Péter ezt a videót nyilvánosságra hozta, most őt is lefogták. De jól látszik, hogy a hatalom csak önmagát védi. Mindig csak akkor történnek meg a letartóztatások, amikor nyilvánosságra kerül a mocsok. Akkor hirtelen elkezdik fedezni magukat, és akkor hirtelen elkezd működni az, ami 10 éven keresztül nem működött. Hirtelen, de órákon belül. Másnapra már sitten van az illető. Milyen gyorsan tud itt működni az igazságszolgáltatás, hogyha a hatalom érdekelt ebben, hogyha a hatalomnak szándéka van abban, hogy igazságot szolgáltasson. Abban a pillanatban, hogy valakit föl kell dobni maguk helyett, abban a pillanatban nagyon hatékonyak. Valóban. De nem elég Kovács Buna Károlynak, Juhász Péter Pálnak, meg a bűnsegédjeiknek felelni azért, amit tettek. Rendőri vezetőknek kell felelniük azért, hogy ennek az ügynek a felderítése nem haladt 10 éven át. Politikusoknak kell felelniük azért, hogy visszatartották ezt a nyomozást, mert nyilvánvaló, hogy nem a rendőrség, nem a maga döntése nyomán jutott erre, hogy ez az ügy ez nem kerülhet felszínre. Nyilvánvaló, hogy a politika rendelte meg a rendőrségtől ezt. Számot kell adniuk a bűneikkel. Nem megy máshogy. Nem megy máshogy, ezen nem lépünk tovább anélkül. A vasárnapi tüntetésnek számomra legalábbis a legtragikusabb pillanata az volt, amikor egy intézet is fiú az ablakon keresztül kezdett el kommunikálni a tömeggel. És ugye itt az előbb azt mondtam, hogy jóvátétel, ami egy elég pontatlan, sőt, inkább rossz fogalmazás volt. Nyilván ezt nem lehet jóvá tenni semmilyen módon, de hogy szerinted ebben a viharban, ami kerekedett, aminek van politikai, társadalmi, akár rendőrségi, vagy hatósági aspektusa is, vajon szerinted helyeződik-e kellő figyelem azokra a gyerekekre, akik ott vannak bezárva, akiknek most akik igazából szemtanúként talán a legrosszabb helyzetbe kerültek, hiszen, ahogy elmondtad, sokaknak lehet az az érdeke, hogy ne nagyon szólaljanak meg, és itt most nem valamiféle maffia történetet szeretnék elinteni, csak hogy hát borzasztó helyzet, még az eddigieknél is talán rosszabb helyzetbe kerülhetnek. Mit gondolsz, mi történik velük? Változik-e bármit a helyzetük? Lesz egy jottányit is kedvezőbb talán? Remélhető, hogy igen. Most nagyon jelentős nyilvánosság szegeződik az intézményre. Vélhető, hogy ezt odabent mindenki érzi, és hogy ez a brutalitást ezt visszafogja majd. Ezek rossz gyerekek. Ezek elkövettek bűncselekményeket. De ezek nem bűnözők. Azért tartjuk fenn a Szőlő utcai javítónevelő intézetet, hogy ne legyen belőlük bűnöző. Nem azért, hogy kurva legyen belőlük, buzi kurva legyen belőlük, és nem azért, hogy nehéz súlyú bűnözőket gyalázzanak belőlük fizikai erőszakkal és megszégyenítéssel. Ezek rossz gyerekek, vásodkölykök. Azért hoztuk létre ezt az intézményt, és azért finanszírozzuk az adónkból, hogy esélyt kapjanak egy tisztességes, becsületes, törvényes, jobb életre. Ezért hoztuk létre ezt az intézményt. Nem azért, hogy Juhász Péter Pál 100 milliós nagyságrendben kasszírozzon abból, hogy eladja őket kurvának. Amikor valaki úgy nyilatkozik, hogy ezek bűnözők, ezek gyilkosok, egyrészt hazudik, másrészt kétségbe vonja ennek az intézménynek a létjogosultságát. Hogyha ezek bűnözők, akkor ezeknek tökölön lenne a helyük. Tökölön van a fiatalkorúak börtöne. Akkor ott kéne, hogy legyenek. De nem ott vannak, hanem a javító intézetben vannak. Javító intézet. Arról szól, hogy megjavuljanak. Arról szól, hogy visszaintegrálódjanak a társadalomba, vagy legalábbis beintegrálódjanak a társadalomba. Azért van ez az intézmény, hogy ezeket a kölyköket megszelidítsük. Megszelidítsük ezeket a vadkölyköket. Nem azért van ez az intézmény, hogy még jobban elvadítsuk őket, és beléjük verjük az erőszak törvényét, az erősebb kutya közösül törvényét, amit azon a felvételen látunk, az egyrészt a megtöretésük, másrészt pedig az elvadításuk. Ezt nem hagyhatjuk. Ezt nem hagyhatjuk. Nem ezért hoztuk létre azt az intézményt, és amikor egy pszichológus csinálja ezt, az még inkább fokozott és minősített bűn, mint amikor egy egyszerű pedagógus, egy pszichológusnak tudnia kell, hogy mit okoz. Bizonyára tudja is. Csak egy vadállat, aki bizonyára még élvezi is ezt. Nem feltétlenül akartam behozni ide a propaganda médiát, de szerintem mivel elég nagy a felelősségük, azért mégiscsak megkérdeznélek erről. Az a már említett Magyar Péter féle szombati tüntetésen néhány tízezer ember volt, nyilván ezt a tömegbecsléseket azt az elmúlt egy-másfél évben mindig óvatosan kell megtenni. Mindenesetre ezt ugye a kormány propaganda médiája úgy reagálta le, hogy a legkisebb tüntetés zajlott Magyar Péter mellett, tehát, vagyis hogy Magyar Péter mellett ráadásul, tehát hogy ez, minthogyha ez valami az ő érdekében tehát tüntetés, hát valami, mindegy, az ő szándékait most ezt ne firtassuk. Az a lényeg, hogy itt ugye volt egy cél, vagyis egy ok és egy cél a tüntetésnek. Mégis ez jött le ebből, hogy milyen kevesen voltak, lám a Tisza párt, milyen gyenge. Hogy ennek a narratívának, vagy ezt be tudod-e illeszteni abba, ami a Szőlő utca környékén zajlik, a kormány és a kormány média oldalán, ahogyan ezt az egészet kommunikálják, ugye mondtad a narratívát, tehát hogy akkor mi ez a narratíva? Hát ez az ő mondásuk az egész Szőlő utcai üggyel kapcsolatban, hogy Magyar Péter demonstrációján kevesen voltak. Egyébként hazudnak, nem voltak kevesen. Rengetegen voltak. Rengetegen. Meg lehet nézni a képeket. Meg lehet nézni a drónfelvételeket, hogy mennyien voltak. Óriási tömeg volt. Jól látszik, hogy mindenféle módon, mindenféle eszközzel el akarják terelni a szót arról, ami a Szőlő utcában történik. És akkor inkább beszélnek arról, hogy milyen kevesen vannak a Magyar Péter tüntetésén. Mint hogyha Magyar Péter lenne az ő tényleges krízisük tárgya. De nem. Az ő tényleges krízisük tárgya az elaljasultságuk. Az a fekália, amiben most már fuldokolnak. A saját szaruk, a saját mocskuk, a saját korrupciójuk, a saját elaljasultságuk, amiben mostanában már fuldokolnak. Ennek csak a terméke a Magyar Péter. És ha nem lenne a Magyar Péter, 15 percen belül kinőne a helyén egy új Magyar Péter, amelyik választ ad erre a mocsokra, amit ők előadnak most már 16. éve. Nem úgy van az, hogy Magyar Pétert kell legyőzniük. Úgy van, hogy a magyar társadalmat kell szolgálniuk. Szolgálni, nem uralkodni. Azt se tudják, mit jelent. Ha képesek lennének erre, akkor, vagy ha képesek lettek volna erre, azt hiszem ez a hajó már elment. Ha képesek lettek volna erre, akkor lehetőségük lett volna egy másfajta történetet írni, aminek nem ez a vége. Most már szerintem ők sem hiszik azt, hogy innen van visszaút. Túl sokat nyertek. 4-szer egymás után szereztek 2/3-ot. És mindegyik 2/3-os győzelmük után megélték azt, hogy a magyar társadalom le van igázva. Nincs ellenerő. Nincs semmi, ami korlátozza őket. És nem is korlátozta őket semmi. És aztán, amikor ez végül aztán megtörtént a jó világnak a vége, 24 februárjában, akkor kipattant a kegyelmi ügy, és amikor elkezdett kiáradni a Tisza, akkor ők kétségbe esetten bámultak körbe a Kárpát-medencében, és forgatták a szemüket, hogy hát ez csalás, hát ez nem ér. Hát mi az, hogy fölült a hulla a halottas kocsiban? Úgy volt, hogy temetésre visszük a magyar társadalmat. De azért az sokat mondó, hogy erre a katarzisra, erre nem pusztán erkölcsi alapon született meg a képesség a magyarokban. Elfogyott a krumpli leves. Ez a rossz hír. Bárcsak ez az erkölcsi megütközés, ez elég lett volna ahhoz, hogy a fél Magyarország fellázadjon, vagy hát kisoroljon az illiberalizmus mögül. De én attól tartok, hogy nem lett volna elég. Vagyis nem volt elég. A magyar társadalom már nagyon-nagyon régen tudja, hogy hányadán áll az Orbán rendszerrel. Már nagyon-nagyon régen jól láthatóak a Mészáros jachtnak a kontúrjai. Jól láthatóak a Tiborcz vagyonfelhalmozásának, a különböző paloták, szektorok, vármegyék lenyúlásának, az uniós források szétrablásának, lombkoronánél a köli lombkorona sétányoknak a körvonalai. Már jól látszanak. Már réges-régen megtörténhetett volna ez. Csak hát volt krumplileves. Mindenkinek jutott. És a magyar társadalom erkölcsi állapota olyan, hogy amíg neki is leosztanak valamit a rabolt javakból, addig a magyar tulajdonképpen hatékonyan tud félrenézni. Megvan ez a képessége, megszerezte a Kádár rendszerben. Hogyan kell félrenézni. És a magyar társadalom félrenézett. Nem volt hajlandó szembesülni mindazzal, amit ez a rendszer elkövet, mert kényelmesebb volt a segét mereszteni a tévé előtt és kapcsolgatnia, mint kivonulni az utcára és demonstrálni. Aztán amikor elfogyott a krumplileves, akkor ezek az erkölcsi, ezek a morális szempontok, ezek felerősödtek. Felerősödtek, mert korgó gyomorral már egészen másképp. Másképp körvonalazódik a Mészáros jacht, meg a Tiborcz palota. Ha Orbán Viktor pusztán csak nem utasította volna el az eurózónához való csatlakozást, és a magyar fizetőeszköz mögött a óriási, bivajerős európai gazdaság, és nem pedig ez a habkönnyű, erőtlen magyar gazdaság állna, Orbán Viktornak a problémája már is a töredéke lenne, a 20%-a lenne a jelenleginek. De Orbán Viktor kizárólag a saját okosságában hitt. A saját okossága, meg a Matolcsi haverjának, a bankrablónak az okossága, az többet ért az ő számára, mint a komplett európai gazdaság. mint fenéksúly. Hát most megeheti, amit főzött. Hát ezt majd meglátjuk, mert azért is, igen, ez azért érdekes, mert hogy közben a felmérések, már nem a fideszes belső felmérések, hanem a nyilvánosságra került felmérések szerint a Tisza párt stagnál, a Fidesz viszont mindesetre nem veszít a szavazóbázisában, sőt a nyárhoz képest ugye erősíteni is tud. Tehát amit most mondtál, azért annak van egy B oldala is, mint hogyha a kormánypárt bizonyos helyzetekben megtalált volna valamiféle narratívát. Ezt tudom, most még a Szőlőutcai botrány, az igazán nagy botrány kirobbanása előtti mérések eredménye, de mégiscsak nyárhoz képest föl tudtak valamit hozni. Ugye Orbán Viktor Washingtontól Moszkváig utazgatott, különféle miniszterei társaságában. Tehát, hogy azért úgy fogalmazta, hogy vége van, legalábbis így, vagy ez már így a végjáték, hogy ezt szerinted valóban akkor ezzel lezárulhat ez a rendszer? Az egész biztos, hogy az Orbán rendszer túljár a zenitjén. Az egész biztos, hogy lejtőn van. Az nem garancia, hogy 26 áprilisában az Orbán rendszer leváltható. Arra sincs semmi garancia, hogy 26 áprilisában az Orbán kormány leváltható. De ha nem leváltható, mert a magyarok újra felvásárolhatóak, mint oly sokszor, óhajtom, hogy ne így legyen, minden emberileg elkövethetőt el fogok követni, én is, még nagyon sokan vagyunk, hogy ez ne így legyen, de ha így lesz, mert Orbán Viktor a következő 4-5 hónapban minden héten bejelent egy olyan intézkedést, mint amilyen a 11%-os minimálbéremelés volt a múlt héten. És minden hétre szán egy ilyet, mert ez a terv. Ezt nevezi úgy Tölgyesi Péter, hogy tűzijáték. Mit jelent ez a tűzijáték? Egy piros rakéta fölrobban. Mielőtt még levehetnénk róla a tekintetünket, és körbenézhetnénk az országban, fölrobban egy sárga rakéta, aztán egy kék, aztán egy lila. És ezek elvakítják a társadalmat, elvakítják a realitásra, elvakítják az ország valóságára, elvakítják a közállapotokra, a közszolgáltatásokra, az egészségügy, az oktatás helyzetére, ezeknek a javítóintézet is srácoknak a rettenetes életkörülményeire, elvakítja a MÁV járatainak az állapotára, az ellopott közjavakra, mindezekre elvakítja. Mert a magyar ember visszagravitál a saját önzésébe, a saját pénztárcájába. Van az a mondás, hogy a férfi szívéhez a gyomrán keresztül vezet az út. Azt hiszem, hogy ez a magyar férfiről szól, ez a mondás elsősorban. A magyar ember a gyomrán keresztül ragadható meg. Ez annak köszönhető, hogy a 20. században rendszeresen lesöpörték a padlást, és elvittek mindent, ami az élő állatot, a levágott állatot, a szálkolbászt a kamrából, mindent. És Ebből lett a Kádár rendszernek az a konszenzusa, hogy amit most, itt és most megeszem, az az enyém. Hát ezzel él vissza a politikai osztályt már 35 éve. Amikor Orbán Viktor erre a tűzi játékra készül, akkor tulajdonképpen vissza akarja vásárolni a magyar emberek bizalmát. Ugye beszéltünk arról, hogy elfogyott a krumplileves, és így kerültek előtérbe az erkölcsi aggályok az Orbán rendszerrel. Hát Orbán Viktor most visszaadja a krumplilevest, krumplilevest oszt, és reméli, hogy az a krumplileves, amíg esznek a magyarok, tömik a belüket a magyarok, addig a krumplileves eltereli a figyelmüket az ellopott közjavakról, az ország állapotáról, meg arról az erkölcsi válságról, amiben az Orbán rendszer 15 éve már az elrabolt, túlszul ejtett országgal így gázol. Hogyha a magyarok újra felvásárolhatóak lesznek, mert ez a tűzijáték hatékony lesz, az Orbán rendszer strukturális problémái akkor sem oldódnak meg. Az Orbán rendszer azokra, arra a válságra, amiben van, hogy az unión belül nem tudja fenntartani ezt a illiberális feudalizmust, amit Magyarországon berendezett. Ha viszont kivezeti az országot az unióból, akkor abba bukik bele. Ha viszont, ha bentartja az országot az unióban, akkor abba bukik bele. Tehát így vagy úgy bele fog bukni. Ha nem csatlakozik az Európai Ügyészséghez, nem jönnek az uniós pénzek. Ha nem jönnek az uniós pénzek, továbbra is pénzhiányban lesz a rendszer. Ha jönnek az uniós pénzek, az Európai Ügyészség eljár az Orbán rendszerrel szemben, megint csak belebuknak. Ha kivezeti az országot az unióból, olyan szociális összeomlás vár Magyarországra, olyan társadalmi katasztrófa vár Magyarországra, ami itt Európában nincs, nem volt soha. Innen Európából nem is ismerős. Venezuelában, meg Argentinában vannak olyan válságok, amilyen Magyarországra jön, hogyha Magyarországot kivezeti Orbán az unióból, akkor megszűnik a munkaerő, termékek és szolgáltatások szabad mozgása Magyarország és Európa között. Akkor vége a szabad kereskedelemnek az unióval. Akkor minden terméken és szolgáltatáson, ami az unióból jön, adóteher lesz. Az fölmérhetetlen, milyen krízist okoz Magyarországnak. Akkor abba biztosan belebukik. Tehát Orbán Viktor úgy áll most, mint a vesztes játékos a sakkban. A királyának még nagyon sok lépése van. Még lehet a partiban 5, 10, 15, 20 lépés is. De a király már nem menekül. Mert minden lépéssel rosszabb helyzetbe kerül, mint amiben volt. Minden lépéssel egyel rosszabb helyzetbe kerül, és nincs olyan lépés, amivel a szorult helyzetéből kikerülhet. Tehát még jó pár lépése van. Erre mondom azt, hogy még akár 30-ig is kitolódhat, ha a magyar társadalom kellően önzőnek, kerülően rövidlátónak és kapzsinak mutatkozik. Még 30-ig is kitolódhat a rendszer összeomlása, de jelenleg nem látható olyan lépés, amely Orbán Viktort, a királyt ebből a harapófogóból, ebből a csapdahelyzetből kivezesse. És a már említett washingtoni és moszkvai barátok sem rejtenek akkora potenciált? Azért az Európai Unióban Moszkva segítsége, az FSB beavatkozása korlátozottan megvalósítható. Hát azért nem olyan egyszerű. Ha az FSB bármilyen beavatkozására bizonyíték születik, tehát ez igazolhatóvá válik. Ha Orbán Viktor nem írja ki a választást, akár az FSB segítségével, akár máshogy választási csalást követel, ha vesztes választás után nem adja át a hatalmat, ha mókol a választási törvénnyel, megváltoztatja Magyarország kormányformáját, elhalasztja a választást, rendkívüli állapotot hirdet, vagy bármilyen módon megakadályozza a törvényes hatalom átadást, akkor Magyar Péternek sem lesz más lehetősége, mint szintet lépni. Ha a hatalom szintet lép, bevonja az FSB-t, bármilyen módon, mondjuk politikai perek indulnak, letartóztatások közszereplőkkel vagy politikusokkal szemben, az is egy olyan vörös vonal átlépés, ami után, ha ezek megtörténnek, Magyar Péternek sem lesz más lehetősége, mint hogy emelje a tétet. Tehát akkor onnantól kezdve nem békés tüntetések és törvényesen bejelentett demonstrációk jönnek, hanem országos méretű polgári engedetlenségi hullám, hanem országos sztrájk. Ne felejtsük el, hogy Magyar Péternek van ereje ilyet hirdetni. De addig, ameddig Magyar Péter számára ott áll egy törvényes út a hatalom megszerzése előtt, amelyen végig mehet, addig ez neki nem érdeke. Nem érdeke erről az útról lelépni. Nem érdeke megsérteni a hatályos törvényeket, amíg a hatályos törvények lehetővé teszik a hatalomváltást Magyarországon. Hogyha ez az út, ez elzáródik, akkor Magyar Péternek sem lesz más lehetősége. Akkor Magyar Péter sarokba szorul, és nem is lesz más lehetősége, mint felszólítani a magyarokat arra, hogy álljanak keresztbe az autópályákon, az utakon, a hidakon, bénítsák meg az országot, tegyék le a munkát, álljon le az ország, álljon le az ország gazdasága, és akkor az Orbán rendszer súlyosabb válságba kerül, mint amit kezelni tud. Tehát ez az egyik következmény, ami megvalósulhat. Ha Orbán Viktor erőszakosan oszlatja fel ezeket a polgári engedetlenségi akciókat, amire szintén van esély, meg van lehetőség. Nagy kérdés, hogy van-e hozzá ereje, van-e hozzá társadalmi bázisa, de ha ezt megteszi, ebben az esetben, és tényleg egy erőszakos hatalom megtartásnak az útjára lép, akkor azt gondolom, hogy előbb vagy utóbb az Európai Unió ki fogja vezetni Magyarországot az államszövetségből. Tehát akkor fognak írni, most ez jelenleg nincsen szabályozva jogilag, az unióból való kiléptetés. Nem volt rá szükség, ezért soha nem kellett megszövegezni. De ahogyan Orbán Viktor a konyhapulton tud alaptörvényt írni, meg alaptörvényt módosítani, ahányszor csak akar, az uniónak is vannak jogászai, azok is meg tudják ezt tenni. Ez nem egy olyan magyar okosság, amit a világon senki más nem képes megvalósítani. Akkor majd létrehoznak egy kizáratási protokollt, amin Magyarországot szépen végigvezetik. És a vége a történetnek az lesz, hogy Magyarországot Orbán Viktor kivezeti az unióból. És akkor jön az a katasztrófa, amire a magyarok nincsenek felkészülve. És akkor Orbán Viktor nagyon más lapra iratkozik a magyar történelemkönyvekben, mint ahova vágyik, az egész biztos. De elsőben a moszkvai meg washingtoni barátok alatt nem is az FSB-t értettem, inkább ugye, ahogy szóba került, és aztán Trump cáfolta, és ugye ez a pénzügyi védőpajzs, de minden ezt csak zárójában jegyzem meg. Viszont a pénzügyi védőpajzs is olyasmi, amit vissza kell majd fizetni. Tehát valójában az ország eladósítása zajlik, az, ami Kádár idején zajlott, az, ami Gyurcsány idején zajlott, minden kori politikai osztály a következő nemzedékek eladósításával, az ország tartalékainak a felélésével vásárol magának legitimitást a magyaroktól. Ez mondom, a Kádári-Gyurcsányi úton megy tovább Orbán Viktor. És ugye van egy szofisztikáltabb, legalábbis az általad vázolt, hát reméljük ide nem jutunk el, de ez a polgárháború szélére sodrult helyzethez képest, hogyha fogja magát is a Karmelitából, ugye néhány méterrel arrébb átul a Sándor palotába, ami most már többen reális forgatókönyvként kezdték el emlegetni, még olyanok is, akinek akár adhatunk is a véleményre. Erről mit gondolsz, hogy lehet Orbán Viktorból köztársasági elnök? Igen, de ahhoz meg kell változtatni az ország kormányformáját. Tehát akkor Magyarország többé nem parlamentáris köztársaság formailag. Szeretném hangsúlyozni, hogy Magyarország valójában egy abszolút monarchia. A parlamentáris köztársaság kiürült keretei közé egy abszolút monarchia hűbéri lánca költözött be, fészkelte be magát. Tehát valójában ez az állam én vagyok státusza, ami 14. Lajosra vonatkozóan őrzött meg a történeti emlékezet, ezt valósította meg Orbán Viktor egy parlamentáris köztársaságnak a díszlete közt. Na most, hogyha ezeket a díszleteket Orbán átalakítja, itt akkor is abszolút monarchia lesz. De akkor formailag, jogilag egy prezidenciális köztársaság keretei közé kerül át. Na most, hogyha ez egy prezidenciális köztársaság, akkor ezt úgy észszerű Orbán Viktornak megvalósítani, hogy Súlyog Tamás lemond, az országgyűlés megválasztja Orbán Viktort köztársasági elnöknek, Gulyás Gergelyt miniszterelnöknek, és Orbán Viktor, mint köztársasági elnök, illetve az ő államszervezete, végrehajtja ezt az ezt a kormányformaváltást parlamentáris köztársaságról prezidenciális köztársaságra, és kiírja a köztársasági elnök megválasztását 5 év múlva ilyenkorra. Hiszen, tehát, hogy Orbán Viktort most még a parlament választja meg, és a megválasztott köztársasági elnök körül változik meg a kormányforma. És akkor Magyar Péter nem tudja kihívni Orbán Viktort, és akkor, hogyha Magyar Péter meg is nyeri a választást, egy olyan rendszerben nyer választást, ahol a parlamentnek a jelentősége a töredéke annak, mint ami jelenleg. És persze Orbán Viktor várja a kihívást, majd 5 év múlva lesz legközelebb választás, sok sikert. Hát erre fel lehet készülni, hogy Orbán Viktor elkezdi ezt a nemtelen játékot saját rendszerével. Na most, ha ez megtörténik, akkor Magyar Péternek megint csak nem lesz más választása, mint ráborítani az asztalt az Orbán rendszerre. Hangsúlyozom, Magyar Péternek megvan az ereje ahhoz, hogy azt mondja, hogy akkor holnap mindenki leteszi a munkát, nem megy bedolgozni. Aki hallgat a szavamra, aki azt akarja, hogy változás legyen Magyarországon, az holnap nem megy bedolgozni. Na most az a helyzet, hogyha ezt csak a magyarok 10-15%-a megteszi, akkor megáll az ország. De szerinted megteszi? Nem lesz más választása. Hát, hogyha Magyar Péter alól az Orbán rendszer kirántja a szőnyeget, azt a szőnyeget, ami a Orbán Viktor törvényes kihívása felé, és a jog alapjain álló hatalomváltás felé vezet, nem is lesz más választása Magyar Péternek. Nem is elgondolt, tehát, hogy az rendben van, ezt értem, de hogy azért a társadalom most egy jelen pillanatban minden szőlőutcai és ehhez hasonló botrányok közepette, MNB, tehát amit végigéltünk itt az elmúlt másfél évtizedben, ez benne van, de gyakorlati lépést nem kellett tenni senkinek, voltak demonstrációk, voltak felvonulások, de hogy azért ez, amit felrázott, ez egy elég drasztikus váltás lenne a korábbiakhoz képest. Hát igen, de ne értsük félre, a Szőlő utca ügye a bicskei nevelőintézetnek az ügye, ezek erkölcsi megütközések a rendszer elaljasultsága felett. A legfőbb élmény az ellenzéki magyarok körében azonban a remény, ami jövő év áprilisához fűződik. A reménye a rendszerváltásnak, a reménye az Orbán rendszer bukásának, a reménye egymásfajta Magyarországnak. Ez szervezi meg a Tiszát. Ezt jelenti a Tisza áradása. Ha Orbán Viktor ezt a reményt eloszlatja, akkor nem olyan demonstrációk lesznek, mint eddig. Akkor nem olyanok. Akkor egész más jön. Ha Orbán Viktor ezt a reményt elveszi a fél Magyarországtól, akkor fél Magyarországnak nem marad más választása, mint elhagyni az országot. De azt hiszem, mielőtt elhagyják az országot, azelőtt felgyújtják. Azt hiszem. Igen. Reméljük, hogy erre nem kerül. Reméljük, hogy nem kerül sor. Hát Orbán Viktornál pattog a labda. Az a helyzet. Hogyha Orbán Viktor megint jogászkodik, és úgy ügyeskedik és jogászkodik, hogy csak ne kelljen átadni a hatalmat, akkor Orbán Viktor valójában kiprovokál egy olyan helyzetet, amit aztán majd még kevésbé fog tudni uralni, mint a jelenlegit. És szóval az a helyzet, hogy én most már lassan 2 éve zajlanak tömegdemonstrációk Budapesten. Nem láttam a foci ultrákat sehol. Színüket se láttam. Nem láttam Orbán híveit sehol. Nem láttam Kubatov kopaszait sehol. Nem láttam. Nem láttam a Ferencváros Arián brigádját sehol. Úgy tűnik, hogy azok, akik 2006-ban Gyurcsány eltakarodásáért kimentek az utcára, és bizony egy kicsit át is alakították a város arcát. Ők Mészáros jachtjáért, Tiborcz palotáiért nem mennek ki, nem verekszenek meg. Az Orbán rendszerért ma már csak úgy tüntetnek, hogy Orbán Viktor azt megszervezi. Fölbuszoztatja a falvakból ezeket az öregeket. Nagyjából ez az ő népe. Ez maradt az ő népe. Nagyon nehéz elképzelni, hogyha itt a magyarok elveszítik a reményt, és kivonulnak a budapesti utcákra, akkor akár a karhatalom, akár az Orbán hívei bármilyen módon ellenerőt képeznének velük szemben, ezért nem gondolom, hogy polgárháborús helyzet alakulna ki. Azt gondolom, hogy fokozódna a nyomás, és az Orbán rendszer másfajta tétekkel kéne, hogy játszom, mint amilyen tétekhez szokott. Most még az Orbán rendszer egy ilyen konszolidált játékban van, amit veszíthetnek a legtöbb a hatalmuk. Na most, hogyha Orbán Viktor átlépi ezeket a vörös vonalakat, amikről beszéltünk, akkor sokkal többet veszíthet a hatalmánál. És nagyon nagy kérdés, hogy tud-e, vagy mere ilyen tétekkel játszani? Még sose játszott ilyen tétekkel. Hangsúlyozom, hogy Orbán Viktor nem Putyin. Orbán Viktor nem Lukasenko. Még csak nem is Erdogan. Orbán Viktor egy olyan Justin Trudeau, akinek nagyon-nagyon imponál Vlagyimir Putyin. Hát ő óhajtana Putyin lenni, de soha életében nem próbálta. Ő a Putyinságnak a látszatát, a Putyinságnak a gesztusait gyakorolja. És a Putyinságnak ezzel az élményével házal, hogy ő egy ilyen olyan igazi erős vezető, de valójában nem. Valójában nem. És sosem volt. Én nem hiszem, hogy Orbán Viktor valaha elrendel gyilkosságot. Vlagyimir Putyinnal kapcsolatban, vagy Lukasenkóval kapcsolatban nincsenek ilyen illúzióim. Ha Orbán Viktor elkezd azokkal a tétekkel játszani, amikkel Putyin játszik, meg amikkel Lukasenko játszik, de az Európai Unióban és a NATO-ban kezdi ezt el, ott már sokkal többet veszíthet a hatalmánál. Akkor Dölgyesi Péter kifejezésével élve, akkor Orbán Viktor halálos játszmába kezd. És egyáltalán nem biztos, hogy Orbán Viktor készen áll egy ilyen halálos játszmára. Nem csak azt kell végig gondolnia, hogy Orbán Viktor mit nyerhet, hanem azt is, hogy mit veszíthet. Jelenleg, és ezt bizonyára végig gondolja, jelenleg a hatalmát veszítheti el, annál sokkal többet nem. Ha átlépi ezeket a határokat, többet veszíthet annál. És nem biztos, hogy készen áll erre. Ahhoz valaki másnak kéne lennie. Szóval, hogy ő nem az. Ő nem az. És ő ennek a hazugsága, és ha ez a hazugság lelepleződik, egyáltalán nem biztos, hogy valósággá akarja tenni, vagy meri tenni azt. Most itt a végén térünk vissza a Szőlő utcához, már csak azért is, mert ugye ez lenne ennek a forgatókönyvnek a kiinduló pontja, vagy lehet a kiinduló pontja. Mármint nem akarok én halálos játszmát vizionálni, mielőtt bárki félreérti, nem erre gondoltam, csak ennek a válságnak, a társadalmi válságnak az egyik kiinduló pontja. Mit gondolsz? Ugye az szóba került, hogy nem mutathat gyengeséget a rendszer, de ugyanakkor a két politikust korábban beáldozott, bár igaz, és ez azt hiszem, hogy nem biztos, hogy a lényeg szempontjából irreleváns, hogy két női politikust áldozott be Orbán Viktor, de mit gondolsz, elképzelhető, hogy eljut egy olyan szintre ez a botrány, amikor demonstrálandó a vizsgálat eredményességét és a saját jóhiszeműségüket és jóindulatukat, akkor lemondatnak valakit, aki vállalja a felelősséget, vagy ez teljesen kizárt ebben a helyzetben? Azt hiszem, hogy nem jöttek ki jól abból, hogy a két politikus asszonyukat leváltották. Nem, hát sőt, csak azután kezdődött el a Tisza áradása. Én azt hiszem, hogy Orbán Viktor tanult abból, nem biztos, hogy a jó tanulságot, de minden esetre tanult abból, nem szabad gyengeséget mutatnia. Amikor Orbán Viktor kiállt és elkezdett arról beszélni a kegyelmi ügy kipattanásának a heteiben, hogy zéró tolerancia van a gyermek megrontással szemben, és hogy hát itt keményen kell eljárni, és akkor új törvényeket kell hozni, meg ilyenek. Tulajdonképpen az lett a tanulsága ennek utólag, hogy ezzel rántotta magára ezt az egész ügyet. Hogy ő az ország vezetője állt ki, és mondta el, hogy hát itt zéró tolerancia, miközben hát az ő rendszere kegyelmezett meg. Amikor Orbán Viktor azt mondja, hogy miszlikbe kell aprítani azt, aki gyerekhez nyúl. De hát kitüntette. Magyar Bronz érdemkeresztet adott neki. Az ő személyes felterjesztésére kapott Vásárhelyi János, a Bicskei Rém. Magyar érdemkereszt bronz fokozatát. Mit fejez ez ki? Én azt hiszem, hogy Orbán Viktor jelenleg nem tudja, hogy mit kezdjen, mit tegyen ezzel az ügyjel. Ha lemondatja a Tuzson Bencét, vagy a Pintér Sándort, azzal mit üzen az övéinek? Hogy úgy táncol, ahogy a Lipsik fütyülnek? Hogy itt megint a Lipsik kivonulnak az utcára, és akkor itt ő az embereinek a kezét elengedi? Mit fejez ez ki? Hát nem az erőt, amihez az ő hívei úgy kötődnek. Valamilyen következmény kéne, hogy legyen, mert az nyilvánvaló, hogy az elkövetőknek, a Juhász Péter Pálnak, meg a Kovács Buna Károlynak a őrizetbevétel az nem kielégítő következmény. De jelenleg nagyon úgy tűnik, hogy Orbán Viktor ezt nem strukturálisan, hanem taktikailag akarja kezelni. Tehát nem méreható következményeket akar, hanem kommunikációs stratégiát próbál, egy elterelő stratégiát próbál követni. Tehát próbálja áttematizálni a közbeszédet, elterelni a diskurzust erről. Mondjuk arra, hogy ezekkel a vásott rossz kölykökkel szemben, akik bűncselekményeket követtek el, ezekkel szemben milyen pedagógiai eszközök megengedhetők, és hogy megengedhető-e velük szemben a fizikai erőszak. És akkor beszéljünk erről, hogy helyes-e a fizikai erőszak az ilyen nagyon rossz gyerekekkel szemben. Ebben a diskurzusban a saját táborát meg tudja erősíteni. De ez a diskurzus, ez érvénytelen a Szőlő utcával kapcsolatban. Ugyanis ott leszopják a fiúkat. Kurvának adják el a fiúkat. Ha a Szőlő utcát így akarja áttematizálni, hogy ott volt egy verés, hát nem úgy volt. Hát az nem úgy volt. Az a verés az valaminek a része. Az valaminek a részeként értelmes. Különben nincs értelme ennek a diskurzusnak. Most ezzel kapcsolatban jelenleg nagyon nagy bajban van Orbán. És azt hiszem, hogy éppen tanakszik, hogy mit tegyen. Jelenleg nem látszik, és nem is tűnik úgy, hogy bármilyen a taktikai vészelhárítást meghaladó terve lenne erre. Értem, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél. Köszönöm. Nem lett a legvidámabb beszélgetés, de azt hiszem, hogy ilyenekre azért szükség van. Önöknek köszönjük a figyelmet. Ez volt az év utolsó, 2025 utolsó kultúrtájadása. Januárban térünk vissza. Bár ezek után ez egy picit talán ironikusnak hangzik, de kellemes ünnepeket és ennél boldogabb új évet kívánunk mindenkinek. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet.